kabe ya oya tia uke lelo kuma na Hollande ozwa mokanda ezali bolonge tumba te mboko tuya eza mboko tumba Sylvain Quinois, c'est